tak zatankujecie tylko na Orlenie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba osób zmarłych z powodu koronawirusa w Polsce. Większość lasów jest otwartych, ale leśnicy odradzają spacery. Do akcji resortu kultury Zostań w domu, sztuka przyjdzie do ciebie przyłączają się kolejne instytucje. 37-letnia pacjentka poznańskiego szpitala to szósta ofiara koronawirusa w Polsce, potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. W szpitalu w Radomiu zmarł 43-latek z powiatu białobrzeskiego. Według władz miasta to kolejna ofiara pandemii. Łączymy się z Sylwią Białek. Witaj. Witam serdecznie. Która zna szczegóły? Sylwia, co wiadomo o śmiertelnych przypadkach z Poznania i Radomia? 37-latka z Poznania trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Powodem śmierci kobiety było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia. Z kolei w radomskim szpitalu specjalistycznym zmarł 43-letni pacjent zakażony koronawirusem. Został przyjęty do szpitala na początku tygodnia jako pierwszy pacjent z potwierdzonym zakażeniem. To mieszkaniec gminy Radzanów, kierowca PKS w Grójcu. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego wciąż obraduje na sali. Obecni są jedynie premier Mateusz Morawiecki, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Miller i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z pozostałymi członkami zespołu połączono się zdalnie. O czym mówiła Sylwia Białek. Większość lasów w Polsce mimo pandemii koronawirusa jest otwarta dla spacerowiczów. Zakaz wstępu z powodu zagrożenia epidemicznego obowiązuje tylko w kilkunastu nadleśnictwach w Małopolsce, ale leśnicy odradzają spacery, zwłaszcza w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Jeśli już musimy iść na spacer, to unikajmy zatłoczonych lasów, mówi rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska. Tylko kilkanaście nadleśnictw z 430 jest objętych zakazem wstępu, więc do większości lasów jak najbardziej można wchodzić. Z tym, że oczywiście najlepiej jest zostać w domu, ale jeśli już musimy wyjść, to postarajmy się taki las wybrać, który nie będzie zbyt często uczęszczany. Jeśli przyjeżdżamy na parking i widzimy, że jest tam dużo samochodów, to po prostu zrezygnujmy z tej wyprawy i znajdźmy mniej odwiedzany po prostu jakiś leśny zakątek. W Małopolsce do lasów nie można wchodzić, m.in. w nadleśnictwach Myślenice i Krzeszowice. Zamknięta jest też Puszcza Niepołomicka pod Krakowem. Zakazy mają obowiązywać do końca marca. Zwiedzajmy, słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy i kontemplujmy sztukę w internecie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zachęca do korzystania z kultury online. Do akcji Ministerstwa Zostań w domu, sztuka przyjdzie do ciebie. Przyłączają się kolejne instytucje kultury, nie tylko prowadzone i współprowadzone przez resort kultury, ale także samorządowe, zaś te, które brały już w niej udział. Ciągle poszerzają swoją ofertę. Ich zestawienie można znaleźć na stronie ministerstwa. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński zachęca do korzystania z bogatego wachlarza możliwości kontaktu z kulturą online. Korzystając z tych informacji, które znajdują się na naszych stronach, można dotrzeć do bardzo wielu zasobów scyfryzowanych naszej kultury, które zostały zaprezentowane przez bardzo wiele polskich wybitnych, tych największych, najbardziej znanych i tych mniejszych instytucji kultury. A więc muzea, takie jak Wawel, jak Zamek Królewski, jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie i wiele, wiele innych muzeów. Specjalną ofertę w internecie przygotowały również teatry, filharmonie, opery i różne zespoły. Zespoły pieśni i tańca, Śląsk, Mazowsze, czy poszczególne teatry, opera narodowa, wszystkie one swoje zasoby cyfryzują czy cyfryzowały i można do nich dotrzeć poprzez sieć. Są one dostępne poprzez linki, które znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ofercie Polskiego Radia także znajduje się bardzo bogata oferta kulturalna. W ramach akcji Wspieramy Polskich Artystów wszystkie anteny publicznego nadawcy emitują więcej polskiej muzyki, słuchowisk i audycji dla dzieci napisanych, wykonywanych albo wyprodukowanych przez polskich artystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś maksymalnie od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez około 3 w centrum do 6 w województwie zachodniopomorskim. Na wschodzie i na południu kraju pochmurno, tam możliwe przelotne opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Sunday Love, Bad for Lashes na początek. Co przed nami dzisiaj, krótko, może teraz? Mogą się Państwo spodziewać oczywiście serialowo, filmowo, książkowych podpowiedzi. Agnieszka Szydłowska spełni swoje marzenie, na razie powiem tak tajemniczo. Jan Niebudek przyzna się do nowej książkowej fascynacji. Wioletta Myszkowska zaprasza na spotkanie z Martą Kisiel, autorką znakomitych powieści fantastycznych. A Ryszard Jaźwiński zaprosi na spotkania z Katarzyną Figurą i z Bartoszem Bielenią. To wszystko dzisiaj do 15 w programie trzecim, bo to jest dzień z trójką w domu. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Można się na ten adres do mnie odezwać. Co Państwo czytają? Co Państwo oglądają? W co Państwo grają? Jak w domu biegnie czas? Ja wczoraj śledziłam posty moich znajomych w mediach społecznościowych i zwróciłam uwagę na pewien trend. Mężczyźni w ostatnim tygodniu zaczęli eksperymentować z zarostem. Nie wiem, czy to jest trend rosnący, czy też Państwo to zaobserwowali. To mnie zadziwiło. polskieradio.pl/trójka, podcasty.polskieradio.pl to są strony, które warto odwiedzić. Na sporo propozycji, co oglądać w domu, znajdą Państwo także na facebookowym profilu ABC Popkultury. Pod takim hasłem proszę nas tam szukać. Oczywiście cały czas pamiętamy i z szacunkiem i z życzliwością myślimy o tych, którzy w domu zostać nie mogą, bo pracują. Muzyka też dzisiaj będzie często związana z ekranem. No i tutaj nie ma żadnych niespodzianek. No, I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad. Ezra Furman nazywa się ten pan i odkryłam go dzięki serialowi Sex Education, bo można powiedzieć, że jest nadwornym wokalistą i muzykiem tej produkcji i na ścieżce dźwiękowej pierwszego sezonu i na ścieżce dźwiękowej drugiego sezonu. Jego utwory dominują, a ten utwór nosił tytuł Love You So Bad. I zostajemy przez moment przy serialach jeszcze, gdyby państwo potrzebowali produkcji z lekką nutką fantasy, to bardzo serdecznie polecam na podstawie Neila Gaimana serial Good Omens z Davidem Tennantem w roli demona i Michaelem Sheenem w roli anioła. Świetna obsada, całkiem interesująca produkcja, no ale jeśli chodzi o urok i talent dwóch aktorów, których już wymieniłam, to myślę, że nie mamy co dyskutować. A muzykę do tego serialu napisał David Arnold. To motyw przewodni z serialu Good Omens Davida Arnolda. Muzyka, a Neil Gaiman, przypomnę, pracuje także i te prace były dość zaawansowane. Choć oczywiście teraz pewnie na wieści przyjdzie nam poczekać nad serialem na podstawie swojego komiksu Sandman. To będzie na pewno bardzo interesująca produkcja. Zostań w domu z Trójką. Zachęcamy do tego niezmiennie, a teraz zapraszam państwa na spotkanie z jednym z najbardziej interesujących i najbardziej docenianych aktorów młodego pokolenia, Bartoszem Bielenią. Zawsze z satysfakcją przypominam, że Bartosz był także finalistą Talentów Trójki, no ale w tym roku także Paszport Polityki, zdobywca Orła 2020 za rolę w filmie Boże Ciało, którą zachwycił widzów w Polsce i za granicą. Nominowany do Oscara dramat w reżyserii Jana Komasy. Od niedawna możemy oglądać online w domu, a z Bartoszem Bielenią rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zaczęło się od paru wspomnień. Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach udzieliłeś, to chyba już w setki idzie, prawda? Bo nie kilkadziesiąt wywiadów. I w Polsce, i za granicą, więc prawdopodobnie wszystkie możliwe pytania dotyczące filmu, twojej osoby już padły. Tak, chyba tak. Właśnie mówiłem, że jeśli istnieje piekło, to jest to odpowiadanie w kółko na te same pytania. Ale ostatnie przygody były dalekie od piekła, więc chyba jest całkiem nieźle. Poczułeś się jak w raju? Nie, chociaż bywało rajsko, przyznam się. Jak siedzi się na plaży w styczniu i obserwuje się obłędny zachód słońca, jest ciepło. Malibu, Venice, Santa Monica? Venice, Santa Monica. Piękna plaża. Piękna plaża i mało ludzi, bo dla nich zimno. Ale fajna ścieżka rowerowa. Wspaniała. Zdarzało nam się też jeździć rowerami i wtedy ma się poczucie naprawdę, że jest rajsko i jest dużo szczęścia. No tak, ale to taki dodatkowy walor niedawnej wizyty w Hollywood, bo oczywiście do niej nawiązujesz. Piękne spotkanie. liczna naprawdę ekipa, oczywiście filmu Boże Ciało, Jana Komasy. Eliza Rycembel ostatnio opowiadała mi, że ona siedziała na balkonie, a ty z Jankiem na dole, tam wśród gwiazd. Rzeczywiście, jak to było? Tak, tak, ale ostatecznie wylądowałem też u nich, bo poszedłem na górę, na balkon. Żeby... Już cię nie wpuścili na dół? Nie, wpuścili, tylko na dole się trochę nudziłem i wolałem... No jak to, z tymi gwiazdami? No właśnie jest dosyć sztywno, niestety, więc poszedłem po prostu na górę i bawiliśmy się tam już wszyscy razem. Śmialiśmy się, że widok stamtąd jest taki, jakby się oglądało galę oscarową w telewizji, ale u sąsiada z bloku obok. Czyli wszystko się wydaje takie małe, tak? Wszystko jest bardzo malutkie i cóż, no mieliśmy wspaniały czas, siedzieliśmy sobie razem, żartowaliśmy... Graliśmy sobie w różne gry i oglądaliśmy przy okazji Eminema i innych. No właśnie, piękna historia, nominacja do Oscara, ale potem wracasz do Polski, właściwie zaraz po tej przygodzie amerykańskiej. Ogromny sukces w Polsce, bijecie rekordy w historii polskich nagród filmowych. Ten rekord pobity już przy nominacjach, aż 15. W efekcie 11 statuetek Orła, w tym ta za główną rolę męską właśnie dla ciebie. Coś chyba niebywałego. Byliśmy przeszczęśliwi, naprawdę. Szczególnie, że Orły są wyjątkową nagrodą, bo są przyznawane przez Polską Akademię, czyli przez środowisko. I filmową, są, tak, ponad 700 tak. osób. I jest to środowisko, które jest niezwykłe, twórcze. Są wśród nich wielcy wspaniali aktorzy, wybitni reżyserzy. No teraz również już ty. Tak, dostałeś deklarację. Nie. Nie? No jak to? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No ale dostaniesz, bo wszyscy nominowani, a już na pewno laureaci oczywiście natychmiast są zapraszani do Polskiej Akademii Filmowej, także potem i ty będziesz mógł pracować. To wspaniała wiadomość. A wcześniej nie miałeś takiego zaproszenia przy poprzednich rolach? Nie miałem. Tak, tylko z ciekawości. Nikt jeszcze mnie nie zaprosił do Polskiej Akademii, może teraz. Zostałem zaproszony do Europejskiej za to. Czyli najpierw znalazłeś się w Europejskiej Akademii Filmowej, a teraz masz szansę wejść do Polski. Do Polski, dokładnie. Ale też na samej gali mieliśmy poczucie jakiegoś takiego bardzo pozytywnego fermentu. Zresztą Maciek Sztur wspaniale poprowadził galę i dzięki niemu stworzyła się jakaś taka rodzinna, domowa atmosfera, bardzo swobodna. No i w takiej atmosferze wśród takich ludzi mieć poczucie, że jesteśmy w kraju i w miejscu i wśród twórców, którzy są ciekawi, niezwykli, twórczy bardzo, być razem i tworzyć i dzielić się tym, co robimy, jest naprawdę ogromnym przywilejem. No ale ty jeszcze miałeś po drodze inną, bardzo myślę ważną też dla ciebie przygodę, bo mówimy o Oscarach, to było wcześniej, całkiem niedawno Orły, a między tymi dwiema ceremoniami jeszcze Berlinale, festiwal filmowy w Berlinie, no i Shooting Star, czyli taka specjalna nagroda. Tak, to było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Szczególnie ze względu na pozostałą dziewiątkę nominowanych, w sensie laureatów tej nagrody, bo jest nas dziesiątka, jest to 10 osób z całej Europy. Nominowanych jest prawie 40 osób z różnych krajów to Europy. Są oczywiście młodzi, utalentowani aktorzy. Przed 35 rokiem życia. I to się okazało jakąś niezwykłą też osobistą przygodą, bo ci ludzie są wspaniali. Ogromna lekcja pokory. Dlaczego? Dla mnie. No bo przyjechałem prosto z Ameryki po długim czasie promocji filmu, w zasadzie od Wenecji, to żeśmy tłukli temat Bożego Ciała. I cóż, no pompowane jest ego ludzkie. Wydaje się, że faktycznie gdzieś dużo możliwości się otwiera i że wszystko jest możliwe. A tutaj się okazuje, że trafiłem do grona osób, które są obłędnie zdolne. Są młodsze ode mnie, mówią w kilku językach, tańczą, śpiewają, mają kariery muzyczne i nie tylko. No, niezwykłe osobowości po prostu. Niezwykli twórcy, niezwykli artyści. W moim wieku, bądź młodsi też. I okazało się, że po prostu mam jeszcze dużo do roboty. I że muszę się bardzo dużo nauczyć. I że to nie jest koniec, słuchaj, stary. Nie, ja myślę, że to jest w ogóle dopiero początek. Też mi się tak wydaje. Tylko, że faktycznie jak się jest z tymi ludźmi razem, wspólnie i dzielimy się swoimi doświadczeniami i okazuje się, że na przykład my tutaj w Polsce jesteśmy dosyć uprzywilejowani, jeśli chodzi o tworzenie filmów, tworzenie sztuki w ogóle. Bo na przykład w Gruzji czy w Bułgarii Nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste. Nie ma na przykład agencji aktorskich. Nie ma zupełnie stworzonej struktury, która pozwalałaby się skontaktować reżyserom, producentom, aktorom. Wszystko dzieje się przez Instagrama czy Facebooka. Ludzie robią to na własną rękę. I muszę powiedzieć, że to było dla mnie dosyć takim kubem zimnej wody, że faktycznie tutaj w naszym kraju mamy swoje problemy, mamy swoje przeszkody do pokonania, ale kiedy przychodzi co do czego, to faktycznie mamy dużo możliwości do tego, żeby tworzyć i wyrażać się. Z Bartoszem Bielenią o ułamku tego, co w jego życiu wydarzyło się od czasu premiery filmu Boże Ciało rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Boże Ciało oczywiście film Jana Komasy. Myślę, że warto w tym momencie powiedzieć także, że kolejny film Jana Komasy, Sala Samobójców Hejter, no zdążył mieć premierę kinową, ale tylko przez tydzień mogliśmy go w kinach oglądać i ten film jest już dostępny na VOD, na małym ekranie. Kolejna taka sytuacja z filmem, który nie zdążył mieć premiery na dużym ekranie, W lesie dziś nie zaśnie nikt Bartosza M. Kowalskiego, to mówi się, że to pierwszy polski slasher. Niektórzy się nie zgadzają, ale ten film też już od piątku można oglądać na małym ekranie. Trafił na jedną z platform streamingowych. Natomiast wyczytałam gdzieś, że twórcy filmu Wonder Woman 1984 jednak czekają na to, żeby ten film można było pokazać w kinach. Julia Marcel teraz przed nami. Na waszą cześć nie dostaniecie je, póki własny rząd zębów szerzyć mogę. Szopotna migren, znoszę na waszą cześć nie dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego. Tnę, kombinuję, zaciskam pasy, byle, byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatotla migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szerzyć mogę, szatotla migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości pięknie mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatowna migren, znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Julia Marcel i Tetris z płyty Proxy z 2016 roku, ale warto przypomnieć, że z nowej płyty Julii prawdopodobieństwo utwór tytułowy jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Kolejny utwór też pochodzi z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i Tym utworem zaznaczamy bardzo, bardzo dla niektórych ważną rocznicę. Otóż proszę Państwa, 22 marca 1963 roku, 57 lat temu, no, otworzył się przed nami cały świat. Ukazał się debiutancki album studyjny brytyjskiego zespołu rockowego The Beatles. Nie z tego albumu wprawdzie, ale The Beatles są w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Oh, darling, please believe me, I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I'll never do you no harm. A skąd ten utwór wziął się w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego? Ano z reedycji albumu Abbey Road, który w zeszłym roku obchodził swoje 50-lecie. 27 minut pozostało do 13, kiedy przygotowywaliśmy to spotkanie nasze dzisiejsze razem z kolegami w redakcji i zaproponowaliśmy różnym koleżankom i kolegom, zwróciliśmy się z takim pytaniem, co mogliby włożyć jako swój wkład do tej redakcji. Agnieszka Szydłowska powiedziała: spełnię swoje marzenie. Płytą w 60 sekund. To bardzo proszę, Agnieszka spełnia swoje marzenie. Na wstępie chciałam oświadczyć, że to nie jest mój autorski pomysł. Ja to kiedyś gdzieś słyszałam, w jakimś radiu, ale niestety nie pamiętam, którym. ale zawsze też chciałam czegoś takiego spróbować. W związku z tym w tych wyjątkowych okolicznościach pozwalam sobie na realizowanie takich nieczystych marzeń. 20 marca Rosalie wydała swoją drugą płytę Ideal. To następca świetnego debiutu, płyty pod tytułem Flashback. I podobnie jak na tej debiutanckiej płycie, na tej najnowszej, Rosalie prezentuje wszelkie odcienie swojego temperamentu. Od przebojowości i zachęty do tańca po melancholię i delikatność. Nie przypomnę sobie żadnej z twarzy, nie pamiętam tych minionych zdarzeń. Pamiętasz się ostatni raz? Nie mów nic więcej, mam kogoś, kto zna mój rytm. Postaraj się na moment Przynajmniej nie zauważyłam, jak zapadła ciemność. Gwarantuję, że włączenie tej płyty w domu to wpuszczenie radosnego powiewu. Dla niektórych będzie to także ożywienie muzycznych wspomnień i skojarzeń z lat dawnych. Dla wszystkich nas to wizytówka wspaniałej młodej polskiej sceny. Rosalie, to była jej wizytówka. Zachęcam Państwa także do odwiedzenia naszej strony polskieradio.pl/trójka, bo tam zapis rozmowy Agnieszki Szydłowskiej z Rosalie, która była gościem wieczoru w Trójce w tym tygodniu. Łatwo to znaleźć w zakładce audycje. Można także przez program alternatywny, ale także na stronie głównej Trójki. Agnieszka Szydłowska powróci za godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten początek to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. A ty bądź dla niej miły. Jeśli słyszysz, ciśnij mną o ścianę. Dobrze wiem, że się drugą pomoc zarządź. Rozkaż, a wstanę. Jeśli zechcesz, zostanę. Słowo wystarczy, czekaj, zetrę z ust pianę. Na jutro zostaw. Trzecie słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się. To rozwinięcie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj. A ty bądź dla niej miły. Rozkaż, a wstanę, jeśli zechcesz, zostanę. Słowo zatrzymaj, mocno złap i nie puszczaj. Teraz patrz, jak się. To znak. zakończenie to najważniejsza część opowieści. Wczoraj jeszcze pachniało, ale gdy przestało pieścić, słodycz zgęstniała i rozsadzała żyły, to już koniec, żegnaj! Bądź dla mnie miły. Spędzamy dzień z trójką w domu, to król i druga pomoc. Ja mam teraz propozycję, gdyby państwo na wieczór potrzebowali czegoś lekkiego, czegoś, co państwa rozśmieszy do obejrzenia, to kilka tytułów. The IT Crowd, czyli po polsku chyba, z tego co pamiętam, Technicy Magicy, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Bardzo, bardzo zabawna brytyjska komedia, serial, krótkie odcinki i znakomita obsada i fantastyczny brytyjski humor. Dobre miejsce to z kolei propozycja amerykańska, nieco młodsza, niedawno zakończona, 4 sezony, stworzona przez twórców między innymi amerykańskiej wersji serialu The Office, także ze znakomitą obsadą. Trochę z innej beczki Dolina Krzemowa, też już zakończona produkcja o pracujących młodych informatykach z Doliny Krzemowej, którzy tworzą własną, tak się to chyba nazywa, apkę, tak? Startup, coś takiego. Wspaniała pani Maisel, to jest propozycja od twórców między innymi serialu Gilmore Girls, czyli po polsku Kochane Kłopoty. Znakomity serial o nowojorskiej pani domu, która zaczyna karierę stand-uperki. No i jeszcze serial Barry z fantastycznym aktorem komediowym wywodzącym się z SNL, czyli Saturday Night Live, programu komediowego, który w Stanach co tydzień bawi od ponad 40 lat Amerykanów, i to jest historia zawodowego mordercy, który zaczyna marzyć o aktorstwie. Tak chyba można w skrócie określić początek tego. Będzie jeszcze więcej propozycji. Proszę zostać z trójką. The vibration won't do you no good. It won't do you no good. And you better start running when you hear the man calling. It won't do you no good. It won't do you no good. No, no mind if you don't mind. Hell, I'll never mind. Now let them all break. The feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Never know. Try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Said it won't do you no good, and I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart, yeah. Kiss your baby goodbye. Come on now, it's alright. You never know unless you give it a try. Oh, yeah. Oh, yeah. Nie przestaje mi imponować, ile talentu jest w Islandczykach. To Kaleo i No Good. Poprosiłam Państwa na początku naszego spotkania o zwierzenia. Co słychać, jak Państwo spędzają ten czas? Pani Katarzyna pisze, że niedziele od czasów dzieciństwa zawsze kojarzyły jej się z oglądaniem starych filmów i dzisiaj akurat wróciła do filmu Jak poślubić milionera z 1953 roku z fantastyczną Lauren Bacall i oczywiście z Marilyn Monroe. Rzeczywiście jest to świetny, świetny film i ja Państwa także zachęcam do tego, żeby do polskich produkcji wracać. Jeszcze po 13, po 14 będziemy podpowiadać, gdzie znaleźć i starsze, i nowsze polskie filmy, ale także może polskie seriale, te perły telewizyjne w rodzaju Wojny Domowej albo 40-latka. A teraz muzyka z serialu całkiem nowego, drugi sezon właśnie się zakończył, a muzyka będzie wprowadzeniem do propozycji książkowej. Muzyka Maxa Richtera z serialu Genialna Przyjaciółka. Jeśli Genialna Przyjaciółka, to Elena Ferrante. A jeśli Elena Ferrante, to propozycja z półki z książkami, bo w tych dniach oczywiście jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to o lektury. I na szczęście rynek książki w ostatnim czasie jest dla nas łaskawy. Jan Niebutek. Co czytamy? No to pytanie oczywiście aż prosi się o dopisek. W czasach zarazy. Ale nie, tak nie mogę zacząć. Tytuł powieści Marqueza wykorzystywany jest już w niemal każdej sytuacji. Może ktoś w tych dniach sięgnie w związku z tym po tę pozycję? Ja dziś zaczytany jestem w czymś, do czego przekonywałem się długo, o czym długo myślałem, to nie dla mnie, a jednak. A parla gamestre, fratello Richardois. Rino, ma basta. Pegami te gamestre. Od teraz na hasło Elena Ferrante nadstawiam uszu z zainteresowaniem. Tajemnicza literacka sensacja z Włoch, konkretnie z Neapolu, to pewnie największe objawienie rynku książki ostatnich lat i może właśnie dlatego, żeby spotkać się z jej literaturą, musiałem najpierw przebić się przez grubą warstwę własnej przekory. Nie będę przecież zachwycać się czymś, czym zachwycają się wszyscy. No tak, genialną przyjaciółkę obejrzałem w wersji Saveria Constanza. Dostępne są już dwie serie włoskiej produkcji. Za to literacko moja przygoda z Ferrante zaczyna się właśnie teraz i mówię to wypełniony satysfakcją. Czas porzucenia, taki nosi tytuł najnowsza powieść autorki. Olga ma dwójkę dzieci, psa oraz męża. Chociaż nie, ten ostatni domownik właśnie zamknął za sobą drzwi, powodując w jej życiu prawdziwy kataklizm. Jak tu dalej być sobą? Jak być kobietą? Jak ocalić swoje poczucie własnej wartości, skoro ten, dla którego między innymi zrezygnowało się w jakimś sensie z kariery, odchodzi? Czy widział we mnie kobietę? A może tylko miał jakieś wyobrażenie mnie, którego nie umiem rozpoznać, do którego nie mam dostępu? A po drodze są kolejne mikrokatastrofy. Trzeba zadbać o dom, relacje z dziećmi, które nie wszystko rozumieją, za to potrzebują bezpiecznej codzienności, stary pies i sąsiad. Każdy z nich w tej emocjonalnej huśtawce ma swoje miejsce. Powieść liczy sobie około 300 stron, na których znajdziemy całą amplitudę emocji, fazy radzenia sobie z tak radykalną zmianą w życiu i zbieranie kawałków siebie z podłogi. Bohaterka to kobieta z krwi i kości, której od początku jako czytelnik kibicuje się. Kipi od emocji, nie obawia się gniewu i wulgaryzmów. Postać silna i krucha zarazem, bardzo interesująca. Oglądając równolegle z lekturą Czasu porzucenia genialną przyjaciółkę serial, obserwując bohaterki Ferrante, jak nabierają życia na ekranie, nie mogę się doczekać, aż spotka to samą Olgę. Czas porzucenia to lektura prosto z Włoch, z ziemi włoskiej do Polski, przeniesiona przez Lucynę Rodziewicz-Doktor. To propozycja, która w jakimś sensie przewrotnie idealnie trafia w czas. Polecam nie tylko słuchaczkom, ale i słuchaczom. To Spring One, temat z serialu Genialna Przyjaciółka, kompozycja Maxa Richtera, ale nie pomylili się Państwo, oczywiście ta kompozycja jest reinterpretacją 4,5 roku Vivaldiego. Zostańmy w domu z trójką. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Oh.